أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سفارة 36 نمبر آيات. عظمک و آسمان چی اللہ پاک پیدا کرن او دروز و دشپے انتظام شورو شو آغ وقت نو اللہ پاک دا اوقات دا پارا یو معیار او پیمانا جوڑا کرن دا 24 گھنٹے شپورا دے جوڑا کرن ایو کم دیرش یا دیرش دے میاش جوڑا کرن او دا دولس و میاش دے کال جوڑ کرن او بیا دا هر هر میاشت فضیلتنا اللہ پاک مقرر کرن نو پکال کی دولس میاشتی او سلور پکی قابل احترام میاشتی سلور میاشتی قابل احترام پدیل سلور میاشتی کی بحث تو چا سر جنگ جگڑا نہ کہیں کہ رپلار قاتل چا تمخ تراشی میں ام بہو سرا جن جگڑا نہ کہیں قطعاً پدے کے قتل و قتال بند پدے کے بحج کی گی عمرہ بچی گی راتلل او واپس کیدل بچی گی کہ دا سلور میاشتے یوزی قیدرا دویم ذل حجرا او دریم محرم نو دا دری میاشتے پر لپسیری او دا رجب میاش کہ پختو کے بزرگ میاشتوئی دا جداوا عمرہ حج او تجارتی کاروبار دا پارا دا دا امن و آمان او دا ازادے میاشتے حیثی او کس پدیش پو رضا کے دا پلار قاتل تو ہم تعرض لکن عالمانو لکلی بھی چی اصل میں لگتا ابراہیم علیہ السلام کے دا سلور میاشتے اشہر حرم قابل احترام لی دا اسلام نمک کے یو زمانہ دا سراغ للا چی دا عرب و خلقو کے جہالت دا حدنا زیاد شو نخپلو کے قتل و قتال و جنگ جگڑے بے کولے دا انتقام جذبہ بزیادہ شلا نو دغ وقت کے دے خلق و بیادہ قانون پابندی نکولا نو یو قبیلہ کے بزورا و روا او دے قابل احترام میاشتو کے دوی با جنگ کو نو یو سردار با اعلانو کو وی موجودہ کال کے محرم چلے دا موجودہ محرم با محرم نکو دے پتے چا سفر ادن آگا با محرم کو نا محرم کے جنگ من لے من با دے کے جنگ کو دا محرم نا و پتے دا سفر میاش با محرم کو نا سفر بے مخ کرلا و محرم بے و پتے کرلا پا ترتیب کے محرم ایک نمبر میاش دا سفر و پتے دویم نمبر دا نبی با صفا ایک نمبر کلا او محرم بے دو نمبر کلا نو دشمن بے پدے میں اچھے خوا نو کہ محرم بے سفر کا او سفر بے محرم کا او پر ایرون بے میاش کرے دشمن قابو نکا نبیا با دا جنگ ضرورتو نبی با ور پسے سفر پسے ربیع الاول امراواغشتا وی دا ربیع الاول لیم دے رختشی او دا دے نرستو با بیا محرم ایساب کو مکل کل بدا سو شو چه کال با طول تیر شو او دی با دا دشمن دا قابو کولو اراده کے محرم رستکاو رستکاو چه کال با پورا شو او اخیری وقت با پاتو وی سخ کال با کال دا دولسو نا دا سورلسو میاشتو شی دا کال دا سورلسو میاشتو شو دا دولسو میاشتو نوی نا دا میاشتو تقدیم و تاخیر دا دیل اخفل زان بکو نا پا دیکی تکم اسلامی عبادات کی اغیب پاک نقصان رسیده لکه رمضان پاک راغوی دا رمضان نرنگ ذی الحجه فکرال را حج مقدس بیوی دا ذی الحجه نرا نو دا رد و بدل دا پا کفر که نورم زیادت تی پیغمبر علیہ السلام پا نهم کال دا حجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج مقرر کر نو پا دغی کال باندے اصلی ذی الحجه و او دا کافر و دا جهالت دا وجنا نمی و لیخی دا زی قیده دا او تخ کال بحج پا زی قیده کیوی ذی الحجه کی نام دا خوده دا حکم مطابق دا ذی الحجه و خود بیوی ندا زی قیده دا دا میانی میاشتا او حج بسخ کال پا میانی میاشتی پا زی قیده کیوی ذی الحجه کی نام ورپسی لسم کال دا حجرت بانده دا اللہ دا حکم مطابق ذی الحجه پا خپل مقام بانی راغ للا او دا جہانت دا نظام مطابق ذی الحجه پا خپل مقام راغ للا پیغمبر علیہ السلام پا خپل اچھ حج کو و زمان خپل اصلی حالت راغ للا نوے فرمائے ان الزمان قد استدار کہیئتی ہی زمانہ واپس راغ للا خپل اصلی حالت تا اوز ذی الحجه فذی الحجه کی شلع ندا دا جاہلیت دا زمانے یو رسمو کہ پا دشمن بے قابو بیامن دو او میاش دا محرم برالا وی دا محرم نسی و پسی محرم او دے وقت دشمن راجیر کا اسلامی عبادات چه سوم ردی دا دسپومی پا میاش باندی دی که دا رمضان روجی دی مدا اون دسپومی پا میاش دی قمری ساب دی او که ورکوت اختر دی او که لوی اختر دی او که حج دی نو دا دی تعلق دس قمری ایساب سر دی نو شمسی حساب پا خپل دی ناجائز وطنوائی او پا اسلامی عباداتو کے قمری کلینڈر نبی عصاب کتاب کول دا فرض کفائی دی فرض کفائی که پا یو علاقہ کے یو کس ہم دا اسلامی میاس عصاب کتاب کو دا طول علاقے دا خلق و غار اخلاص را او که یو کس ہم پا علاقہ کے دا عصاب کتاب نہ چھو نو دا طول با گنانگاری دا فرض کفائی دا پر خودو گنانگار بوی و دا اسلامی نیاشتو دا کتل و احتمام دا با مسلمانان کئی تیز نظر والا مسلمانان حرم یاشتی گوری یوازی روجه وقتر نری حرم یاش اسلامی دا دی دا کتل و احتمام تیز نظر نوجوانان دیکن طلب اللہ پاک اجر و ثواب ورکے دیوے علاقے خلق چمیاش اویلی اور اختل علاقے قاضی تا شہادت اوکی اور علاقے دا قاضی اطمینان کراشی کدے شاہدان رشتہ شہادت اوکر او اگر فیصلہ اوکر لکی روجہ شلا یا اختر شلا ردیا دا بلی علاقے قاضی تبا دا قاضی لکل اوکی جما سر دمر شاہدان شہادت اوکر او پدے تمر شہادت بانے ما دروجی یا دا اختر اعلان او فیصلہ اوکر دا با اولی کی دا دلو گواہانو مخ کی لپافا کے بے پن کی اور دے دلو شاہدانو تا بدا مضمون گو رئی اور تبی دا دا فلانی علاقے قاضی تا یو سے فرس کر کیا سرے قاضی سے دا دلو شاہدانو مخ کی فیصلہ اولی کلا لپافا کے بن کلا دیتے گو رولا اور دا باجور قاضی تا رسیدہ را باجور قاضی تبا دا شاہدان لاشو بند لفاقا باور کی وید چار صدیق قاضی سے زمن پمخ کی دا دمر شاہدان پا شہادت بانی فیصلہ کرے را او بیادا ختمن لرا کرے چی ما درو جی یا دا اثر فیصلہ کرے را او من دو کسانو تیدا مضمون او رول دیدی لفاقا کی بند کرے او تالی را لے کری را باجور قاضی با دا دے دو شاہدان شہادت بیان ووری لفافہ و بندی دے نپس بدیا آغا لفافہ کلو کی اور پا لفافہ کے دن مضمون دا دے دو شاہدان دا بیان مطابق ہو نبی آب آغا پا بادی اور کی اعلان کی کہ پچار صدقی رو جا یا اکثر راغلے لے اور ما تا دو شاہدان دا قاضی سے دا طرف نراغلے لے ما تا بیان کرے ما ام فیصلہ اکلالا تو دے توی کتاب القاضی الالقاضی پدی طریقہ باندے با دا روجے دا اختر یا دا نور معاملات و فیصلہ دیو قاضی نے بل ترشی اور اگر بیا اگر فیصلہ نافذ کرے کدا سے نوی اور خلق وی کی خلق وی کی فلانی دے کے روجہ دا خلق وی کی فلانی دے کے اختر دے دا خلق وی معاملہ دا پا شریعت کی معتبر ملا فریدیو باندے اعلان شو دا ریڈیو اعلان دے ام معتبر مرے زکا پا کراچے کی مولانا احتشام الحق تانوی سے رحمت اللہ لے اس وفات تھی اگر یہ اوزل دا اختر دا پارا مخ کی تقریر کیسٹ برابر کرو اور ریڈیو پاکستان کراچے تے ور کرو چی دا با دا اختر پشپا اوغا گوے اگوی نا پا غلطے دوش تے مخ چی اوغا گیر او خلق تے دا اختر مبالا کی ور کرلا او انا گول جورا شلا ریڈیو پاکستان کراچے والا بیا معافی غصہ چی من پا غلطے والے اعلان دا سیاست کا گولے بھی دا خود دورا دے پس بہا جے دل پکار دا بھی خو اعلان کرو دا اختر وہ تیر و تیری دا ریڈیو والا غلطی دیشی دا ضروری نہیں چھے پتول دنیا کے لئے یو شان سے اختر راشی یو شان سے دیرو جے راشی قدے دا عوام و اسے جنگ جگڑی نہیں پکار پشام کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو گورنرو دا جمعی پشتے نیاش دا رمضان اولی دلا او اعلان دا رمضان دا روجی اوشو پا مدینہ منورہ کے صحابہ کرام موجود دی اگر دا خالی پشتا وان نیاش لیدہ لیرا او پا دے رمضان کی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتے نتفوس کرے شان کے روجہ کلوا وی دا جمعی پشپا میاش دی دلے دا جمعی نم روجہ شروع کرے دا وی خانو منگ پا مدینہ کے دا خالی دا روجہ شروع کرے دا خالی پا پشپا میں میاش دی دلے وا خبرم را را شد دلے رے و پا شان کے دا جمعی نم روجہ شروع شلا و پا مدینہ منوارا کے دا خالی نم شروع شلا اگر پا خپل شہادت پانے کار کرے دے و مدینہ کے پا خپل شہادت کار کرے دا یو شواروز فرق خیر دے مناسب دے خود دلوش کو او دا دلو رضو فرق دا پا شریعت کی نشتا نن میاش دے تو گو رہے کہ دا دیار لسنے دا و کرے پین لسنے دا نن میاش کاری روغا دا سو پین لسنے کاری او کدہ دیار لسنے کاری فرق صاف ظاہر ہے نہ دمیاش کی حساب کتاب پکار رہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ بے شک شمیر دمیاشتو دا اللہ پنیزوانے اثنا عشر شہرن دولت میاشتے وی فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے دا اللہ پا حکم کے دولت میاشتے وی دیار لس میاشتے و سور لس میاشتے دا کال مشتا دا غب جاہلانو کل دیار لس و کل سور لس وی یوم خلق السماوات والارض فکم رس اللہ اسمانو نوزمہ کے پیدا کر آگے وقت میں حساب کتاب دا دولت میاشتے وی منها أربعة الحرم بعض بديك سلورة قابل احترام ياشتري أشهر حرم ذي قيدة ذي الحجة محرم دريم ياشتفر لبسي أو سلورة مرجب دا ذلك الدين القيم دا سید دین لے صفا واضح دین لے دا ابراہیم علیہ السلام دین ام دا قول دا عرب و خلق دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت دعوی دار دی ہر یو ویزا دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت یما نچے پا ابراہیم علیہ السلام ملت باندی ندا دا خبر امنا فلا تظلمو فیہن انفسکم فالظلم مكوه فلين يعشتك فزان رباني وقاتل المشركين كافة قتل كي مشركان لرطول هر حال كي مشركان قتل كي كما يقاتلونكم كافة لك سرنج جديد قتلي تاس لرطا هر حال كي جب مسلمان تو ہر حال کے حملے کی مسلمان دے ہر حال کے پہ حملہ ہوگی وَعْلَمُوا قُوِشِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ بے شک اللہ دا متقیانو مر گرے رے اِنَّمَا النَّسِيءُ زِعَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بے شک تاخیر دمی عشتو نشی رستو کول دمی عشتو لکا محرم دمی عشتی محرم نلی و پسیب محرم شی و سفر دمی عشتی نبا محرم جو ای پدے کم کارو مشو و ایزا نبی علی اول بو سرکو اگی نبا محرم جو انما نشی او زیادت فی الکفر بے شک دمی عشتی رستو کول دا زیادتو علی پا کفر کلی يضل به الذين كفروا قمرا كل شيء فديبان أغا خلق كافر لي يحلونه عاما يوم يشي حلالي ويحرمونه عاما أو بلم يشي حرامي ليواتئوا عدة ما حرم الله شكرا بيشمير دا أغي كالله حرام كليلي يعني كم قابل احترام يشي صدور اغرا پورا کئی نو قابل احترام نیاشت بے سلور پورا کولے خود دوی خوخا چکنے تبے قابل احترام کولے یحلونه عاما یو کال بے محرم حلال کو جنبے پچو کو ویحرمونه عاما او بل کال کے بے حرام کل محرم بے یو کال حلال او بل کال حرام ليواطئوا عدة ما حرم الله ليلة طارت لي كركي شمير لأغن ياشتك قابل احترام بيد الله فنز الله قابل احترام كريري فيحلوا ما حرم الله قص حلال والبدي ما أغى حرم الله كالله حرام كريم زين لهم سوء أعمالهم خشتك لي شوي ودويتا سوء أعمالهم جند عمل نبذي والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدايتنا كي قوم كافرتا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ديذنا ذا غزوة تبوك حال ذكر كيلي اتم کال دا ہجرت مکہ مکرمہ فتح شوا، ورپسی غزوہ حنین اشو، لدین پس پا نہم کال دا ہجرت پیغمبر علیہ السلام پا اطلاع حاصل شنا جدا شام عیسائی بادشاہ غسان نمیلی او دا روم قیسر نمیلی دیدلاو صلاح اکردان او پا مدینہ منورہ باندی حملہ کول اغسطر دے وقت پورے چھے پیغمبر علیہ السلام سر کافر کم جنگونا کری دی ندا تقریبا دا عوام جنگونا فوجیان نو اوز دا روم او دا شام کے کم بادشاہان دی ندا غوی باقیدہ تربیت شوے فوجیانو او دا اغی تربیت شوے فوجیانو تر اوسو دا صحابہ کرام جنگ راجی او دی راجی پا مسلمانان و پا مدینہ منورہ باندی حملہ کن غوائی او دا شام سرا دا عرب و تجارتو دا غزین با مال راتا مکہ مکرمیتا مدینہ منوریتا دا مدینہ با علت اطلال راتلال پیغمبر علیہ السلام تا پتو لگی دا چشانی لخکر دیکھ وراجی پیغمبر علیہ السلام مناسب اگرل وی من با پخپل شام تا وللاب شو اگوی دی نرازی پیغمبر علیہ السلام عام مرگرت اعلان اکر وی جہاد لتیاری اوکے دے نمک کے کی جہادی نبا پیغمبر علیہ السلام کولو ندا سکار اعلان بینکو یو علاقے تا چبا پیغمبر علیہ السلام لخکر لے گو نو اغ علاقے تا با نیخ پنے دا روانے دلنا توریہ بے کولا نو بل رخت بے مخت و روان بشو دا غیر پارا که منافقان چا تا جاسوسی کئی او اغ قوم توی چا زان تیار کئی درغی دا باندے ناغی با مخت تیاری کی وطا پیغمبر علیہ السلام بہ طرف بدل کر مثال پتور بانے مغرب طرف تبا لخکر روانے دو حملہ پہ مغرب ہوا پیغمبر علیہ السلام بہ مشرق تا یا شمال تا یا جنوب طرف تا دا لخکر مخک رو روان دے کر منافقان کی روکت نوی خدای خبر چی یا بہ پہ مشرق بانے حملہ وی او یا بہ پہ شمال او یا پہ جنوب دا مغرب بے خیال ملا تو نو مغربی خلکو تبے اطلاع نو اکولا پیغمبر علیہ السلام چیز مدینے نبا بہر شو یا پا بلا لار با توشل او مغرب تا بے بیا مخوک لپا غرق بلالل و دا مدینے نجاسوسانو با جاسوسی اونکرلا قدی طریقہ بانے با لخ کر کشی کے للا اس دا تبوک طرف تا چی پیغمبر علیہ السلام ارازو کللا و دا دیر نرزیو پیغمبر علیہ السلام مخینا اعلانو کچھ تبوک تبزو زیل روی دا سورلے انتظام خوکے او دا خوراک انتظام دان لخوکے او وصلے دا دان سرخی والے ذکر دا مکمل تربیت یافتا نکر سر بجنگی ہو دانا چلتا ہو رسے گو ہو ما تا دیال نوی لینو ما با سرانی کار کرو ما با فلانی کار خبر ایک جسا کینو کا دا زمانہ دا قاتوا زمانہ دا سخت گرمے وا او یخ توری دیر خوان کو او فصل دا مدینی منوری دا قدیر و باغونا دیر خط تیار شیو دا سرکاری ملازم دا میاش پاخر کی دیر کسنی او دا زمیدار چی بل فصل دا روانی دا اغیب نوی فصل دا لگ مخی دا جی بم خالی او بیا دیتے اس طرح کی اس میں فصل اسیو کہ خیری دیرے پیشے براشی نو دقا زمانہ دا سوا کہ دا قدیر و باغونا بالکل تیار پاکا او دا دے درے بلو دا خرسولو مقوا او دے وقت پیغمبر علیہ السلام جہاد نا تیار شے نو گرمی دے روا مزل دیر اگدو فصلونا تیارو دا تیار فصل کی پریدینو راتون کی کال لے بجیب دا خالی کی دو قوی خطرہ وار او بل رفتا دیو تربیتی آفتا لخکر سر جنگی دن بدا سا آسان کار دو مدید ہے کہ کار خالص مخلص مومنان کولی شی ہر سڑے دا کار نشی کولی نہ منافقان کے دا حال اولی دن دا دروغ و بانے شو روک للی حضرت لے نشما ما تفلانی او ضروری ندا سے کرا مومنان تیار شو 30,000 لخکر دا پیغمبر علیہ السلام سر تیار شو او دا شام سرحدات طرف تا روان شو تبوک تا چورا سیدل انتا کے کڑی وارو لی دکھ دے کہ پیغمبر علیہ السلام قیصر روم تا خط قلی جو قیصر دا روم بادشاہ تا ہوئی قیصر روم اگر تا خط قلی کو او دا اسلام طرف تا دعوت ورکو دا پیغمبر علیہ السلام صداقت دا غفظ لکی خوار اگی تو قوم مرگرتی ہونے کے ناغا مسلمان نشو دیا شام والا تا دا پیغمبر علیہ السلام دا ارادے اطلاع اور رسیدلا اگویم اسلام قبول نکو لگا مدہ پس پیغمبر علیہ السلام وفات شو او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتور خلافت کی تمام ملک دا شام علاقہ تولا پس شلا پیغمبر علیہ السلام دا تبوک نا غالب راغی کامیاب راغی او پدر خلقو باندے دا مسلمانان روب داب راغی مدینہ منورہ کے تکم منافقانو ذلیل شو رسوا شو او یو سو مسلمانان صرف دا سستے دا وجن پاتی شو اگی پا خفل کار بان اختیمانو تو دے استلی را او دا بی توبہ قبول شو رسو دا بی توبی حال تفصیل را روان دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم اذا قیل لکم انفرو فتاسو سشوی دی چکل تاسو تویلی شکی روان شے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی کوچو کے سفر کے دا اللہ پلار کی لاشو استاقلتم الى الارض نتاسو زمک طرف تدرانے شے یعنی نزے ولی نزے صدبانی شوی دی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیتاسو رضا شوی خوشحال شوی پا زندگی دا دنیا بانے من الاخرت دا آخرت مقابلہ کی آخرت سے ناخوخش دنیا دے خوخش وان اللہ ترغیب ورکی کی تیار شو جنگ پارا فما مطاع الحیات الدنیا پس ند سامان و نفد دنیا دا زندگی پی الاخرت دا آخرت دا مقابلہ کی الا قلیل مگر دیر لگرا فما مطاع الحیات الدنیا پس ند نفد جند دنیا فی الاخرت پا مقابل را آخرت کی الا قلیل مگر لگر الا تنفرو کچر تاسو جہاد لند اوزے یعذبکم عذابا علیما اللہ بتاسو تا دردناک عذاب در کی کہ جہاد نکے جہاد لند اوزی نو دردناک عذاب با اللہ در کی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ بستاسو بدل کے نور قوم راولی فجہاد نے کہتا با اللہ دا دنیا نے رکی ساتھ لے با مجاہد بن پیدا شی وَلَا تَغُرُّوهُ شَيْئَا او تاسو با اللہ تا ہی الضرر اون رسوے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير او اللہ پاک پا ہر شدبان قادر دے الا تنصروا هو کچرے تاسو پیغمبر علیہ السلام سر امداد ہونے کے فقد نصره الله فتحقیق سر اللہ دخل المحبوب سر امداد کرے رہے اذ اخرجه الذین کفروا پکم وقت کے او صدل را اگے کل کو چ کفر کڑے دمکے کافراں پیغمبر علیہ السلام کو وشتو ثانی اسنے دویم کسو پتواو کے یو ابو بکر صدیق او بل پیغمبر علیہ السلام نو پیغمبر علیہ السلام پدے گو کے دویم کسو الہما فی الغار پکم وقت کے کدا دوارا پا غار کیو غار سور کیو دول اسکالا دا نبوت زمانہ ہر قسمہ سختو تکلیفونو کی تیرہ شلا روزانہ نوے نوے تکلیفونو با پیغمبر علیہ السلام تا رسیدل بعض مرگرو تا پیغمبر علیہ السلام اجازتو کوئے حجرت اوکے حبشو تا حلق لعلال حجرت اوکو مدینے منوری تا حجرت اوشو پدے بیار لسن کال باندی مکہ مکرمہ کی دا قریشی و کونسل حالو کہ دا تمام عربو او دا مکہ مکرمی اہم مسئلے با پاغی کی فیصلہ کی دلی دا کونسل حال کی امیتنگ رہو بللی شو ابو جہل او دا غمر گرو را بللی امیتنگ او پاغی کی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف مشورہ کے دلا ابو جہل اور داغا پشان کے نور مرگری دار الندوہ کے راجہ مشہور پس پسے شورو شوئے وی پا دار الندوہ دننا شورو دی بیا مصلحتنا پشیبو شیبو وریگی دا اللہ سے لعنتنا پس پسے دیو تر بلا پت پت کاندی تپو سنا تو لسرے سر کی نیولی ہم لقہر روان مخونا پس خبر دا ہو بلی یاد لات یاد منات تی اسماز مکفل پخل دی خاموشوار کائنات تی پس پسے شورو دی میتن رو بلی شو نبیا یو خبیش پاسی دو اوے من دیر پار را گستی شویو جلے اسلام سیلابی زور دیو دا دے مخی تا بند اچول غواری نخپل خپل تجویزو نا پیش دے نیو خبیصو اگر خپل تجویز پیش دو کہ پیغمبر علیہ السلام با پا او خبان اترو او او خبو شروع چکم طرف تلارا نو بس لارا منگ بت اخلاص شو نم نشان دے پاتی نشی دی میتن کے ابلیس پکل راگلے دا شیخ نجدی پا شکل کے دا نجد دا علاقے او بڑا پا شکل کے راگے ویدا بڑا کیونو دووے ویستا دا تجویز غلط تے تاران کینا تو خبر اترے دیکھو ببل الگ تلاش دیرے خوگے خوگے خبر کئی او دا غیر علاقے خلق بزان بانے مہین کی لخکر با تیار کی او دا بسے براش برابر بڑی کی جسا تجیس بنے لے جا بل خبیس پاسے دو اغوی زمان تجیس دارے چکا یو کمرہ کے بے بند کو خوراک ساک بولا نور کو او دا غیر پس دلوگی تندے با مرشی منگ بات خلاص شو وی شیخ نجدی دا پاسے دو او دا توی چی اے معشومہ تو خدا دا مور پیر ہوئے تپا سپوئے گے تپا کوٹا کے بے بند کو بنو حاشم قبیلہ برا شدا کوٹا با دڑی وڑی چو اخفل شڑے بتیو باسی او تاسو بم برابر کی دا کار نکی گی دینا پس ابو جہل پاسے دو دا ابو جہل وی زمان تجویز ہو رہے وی من دوارو قبیلونا وابخلو یو یو سردار فغیرت بطوری واخلو محمد بطور حصار چه سهر منزد پارا زید کور را بحرشی من بحلک رو ورمانده لجندن بلاس پسرشی تول پسرو بیتو کریکو شتر عمر بط اخلاس قبیل بنو هاشم با رستو بدی پچا چالاس نخون بها بور لورکو من بشتر دیو سواس نو ما پا دے خبر کرے فکر دیر بھی کزو پاسو ابو جہل قل تجویز پیش کرو شیخ نجدی ابلیس پاسی دل او افرینی پیوی ویزا مازو یزل میزوانی خود دماغ لری تزوڑو بس پدر اتفاق دی زهم یم ورک جوڑو نصر مال رهم راکے شکرم زور باند سوڑو او دا مازو ند جندن یم دد پلاس نچوڑو وار اکلل دس خطنا روز اکلل مقرر طفلانے روزی روبا محمد خیر البشر دا تجیز ابلیس پاس کو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک اطلاع ور کرے محبوبہ کافر و مشورہ کرے لو دے گا لستاپا قربان حالا نو تا سرد ابو بکر صدیق روان شاہ حجرت مدینہ منورے توکا اول دا ابو بکر صدیق نوم نور آگلے پیغمبر علیہ السلام تے وے حجرت کرو اللہ تا پیغمبر علیہ السلام سوال کرو الہ العالمین صوب دزان ترکمی ابو بکر دزان شاہ ابو بکر صدیق مکہ نزان لا دو اوخی ساتلے وے آغیل دے چکر پانے بے ورکولی پاغے بانے بے ساتلے پیغمبر علیہ السلام راگ ابو بکر صدیق تے اتنا ورکوے اللہ را تحکم کرو روانی کو بے اللہ محبوبت بہو کی نساتی لیو ساشو یو زماشا پیغمبر علیہ السلام وی اسی ناک لما پیسے بدر کوم دے یوی اوخی لیکن دا حجرت سفر دے چیزی کہ تم اجر و ثواب دے مزاد پر خلو پیسو دا ثواب کرتما نو پیغمبر علیہ السلام چیوی اسی ناک لما ابو بکر صدیق دا پیغمبر علیہ السلام دا خوشحالولو کار کی ویچی تا پدے خوشحالی گرد چیزی کہ پیسو یا واقعا دا پاگی باندی پیغمبر علیہ السلام دریش پی غار سور کی تیری کلی لی غار سور نا پسلو رمش پا غلام راغ دا اسی را وستلی اور پیغمبر علیہ السلام بیا مدینہ منورے تا حجرت کرے لی اس پدر کے غار کی پیغمبر علیہ السلام چی دشپی دا کورتو نا پخفل دسترابان لی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن لو اور دا مکہ مکرمی دا کافرانو امانتونه ورلا ورکن ویدا با سبالا غا خلق بتا اونی شی ورے گما لطات بری گرفتار کی او بیا بتا پریگ دی غطو با دا مکیه دا خلقو امانتونه ورکی نو بیا ما پسی رادا او پا قبل اللہ سی لگا خور راغش کرد خور شدار اگر دم کرلا شاہ کی الوجوه دا سورت یاسین اولین آیاتونا دا اولسل خور دم کرا او دا کور رو وطا دا وقت که وی ابو جہل سیرین و مرگر و سردہ سے خندہ کھنڈی کئی وی محمد وی کیا زمان تابدار شے کنی زمان دا مرگر و دا لاسبا ٹکڑا ٹکڑا شے زمان تابدار شے دا عرب و دا عمجام و بادشاہان بشے او کہ زمان تابداری نکے نا زمان دا مرگر و دا لاسبا تاسو قتل شے وی دے خندل جبتا گورا دے لادا خبر اکن منگ نم لاغلی نن بے فیصلہ کو قتلوی ہے دیکھ پیغمبر علیہ السلام رو تو او ان دا قسم وی دی دی زما تا بیدار شد عرب و دا عجم و بادشاہان بشے او که زما تا بیداری نکے زما دا مرگر و دا ناسا با قتلے گیا دا سی میوی دی دی او پسر و لخور واچو لو روان شو تی جوی ادو اونے لی دا یو روایت کرا شی بل روایت کری شی دوی دا غزات چی خوب ورا گئی ابلیس چی کری خوب ندے کوی پا دغش کبان دے اغم سخر راکے والے او استرگی پتی کر خر خر اکول ری پیغمبر علیہ السلام ولی پسرون خور واسو لنا دی بیا دی سوخ پس یو کس راگی بیا لکو سکا ناسی ری پیغمبر علیہ السلام تن اسی دا کورا بوس روزی سار منزل بروزی منگ بر حمله کو ویغا خو وقتی لارو تاسو لی پسر خور واسو لی دن لارو ما اولی دی چلارو ری کلی پسر لاسوی تی پسر لاسو تو رشتی سار کی خوری کرتی وی سهر رانی اولا گیدلا پیغمبر علیہ السلام خود کور راو نواتو نتوی دا سو دا لیر لیرنا کتل نپکور کے کت کے سوک پراتی دی ویلا کت کے پروت تی دیکھ علی رضی اللہ تعالیٰ نو پا ارخو ویدا اوڑیدل دا پیغمبر علیہ السلام نبی بچ سوک پروت تی ویدا عربو دا جاہلانم دا طریقاو چی دا چاکور تا بیتا پوسا نوات لل خلیپا دیوال اوڑیدل تگران کار کنو خدا یو تہذیب و پاگی کی کہ نہ چاکو تو بے تپو سن ورن بیا واسن ہو شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسے رہو تو وی محمد سشو وی ما تا اس پتن لگی لکه دغه وقتی آغا تا پرشتیا پتن لگی تی کم دیلی لکاتی نیولو کعبی خواتی بوتو تپوس پختنی تنوکر بیا پریخی دی پیغمبر علیہ السلام پا دغه شپه باندې غار تا ورسیدو لکه غار تا ورسیدو پا دی غار کی دورتلو یوال آردان د پیغمبر علیه السلام په وخت کې په دغې غار کې د ورتلو یوه لار وه او د اندار داسې وه چې دې ته په ولاړې بنده نه شو ورتلی بنده چې ورننوته نو به کېناسته نو خپې به یې وغځولې نو په کویدو به پکې ورننوته په دې غار اوس په دغې غار کې درې لارې وي داسې یو نالۍ لختې غوندې جوړ شوې دی په هغې کې خلک په قطار ولاړ وي خطا سانا فاغيك ورننا وزي او بلا رقصة بيا اوزي تتشن اوزي دغت ولا رضا پیغمبر علیه السلام دا تلو دا ناتلو لاري ملي ارقصة بلا لار دا شالتا بندك كيني خطي با اوغا دي غار كي بورقصتك وقصي با ور اخوه دي دغت لار دا پیغمبر علیه السلام دا واغا لار خلقو بريك دا فاغيسو كنور دي او دي بلا رقصة قطار جو كلو دا يو بلنا مفكي كي دا وقصان قصي جنج اگر انكي پنجابيان انكي یو بل سره ټیل تار شروع شي یو وایي زه مخکې ورځم او بل وایي زه مخکې ورځم په دې کې لمونځ کول لازمي نه دي خو چې حاجیان لاړ شي نو په کښې لمونځ هم کوي دغه ځای ته دا د حج په احکامو کښې نه دي خو د الله محبوب پکې وخت تېر کړی نو متي وایي چې زه هم دا ځای ووینم نور دا د حج احکامو کښې نه دي دې کښې دا لمونځ کول دا هم څه ضروري نه دي که دې پکې وکړل هم که دې ونه کړل هم زه خپله دغه ځای ته ورغلم نو قطار داسې جوړ و په هغې کښې تیل تال دي کې داکې وي نو ما چا نو تپوس وکړه چې بله لار شته یو په بله رخ کښې خلک وځي هغه اړخ ته وکتم ورغلم نام یې م وکتل دې بله رخ ته را تاو شو نو هغه اصلي لار کښې خلکو پرېږد هغه مې وکلېدله بیا په هغې ورغلم یو بوډا قبلې ته شا کړې وه مونځ یې کوو نو هغه بوډا ته مې حاجي صاحب ته خو قبلې ته دې شا ده چې مونځ کوې نو هغه چې سلام وګرځو نو هغه وایي چې ته په بله لار باندې راغلې تا ګناه وکړه او ما چې قبلې ته شا کړی ګناه نه راغې ساده وو قبلې ته شا کول په مانځه کښې دا ګناه نه ده خو تا لار بدله کړه چې په کومه لار خلک راځي ته په هغې را نغلې نو تا ګناه وکړه نو دغه ځای کښې پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق دواړه په دې غار کښې وو خو اول ابوبکر صدیق ننوته او ګېر چاپېره غار کښې صفۍ وکړله صادر ورسره هغې ټوکړې ټوکړې کړ او په دې غار کښې چې کوم کوم ځای کښې سوړې ساړې وې هغې سوړې کښې چړې ورکړې سوړې بند کړې چې ته موزر شې را ولځي او بیا صادر ختم شو خو یوه سوره داسې پاتې شو چې هغې کښې بوجه موجه ورنه کړې شوله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې ته پونډه ولګوله او پیغمبر علیه السلام ستړی شوی و نو وایي ته سمله آرام کوه نو ابوبکر صدیق خپل پسونه بالښت جوړ کړ خپې غځولې ده پونده هغه دیوال کښې چې کوم سوري نو هغې ته یې پونده لګولې ده او پیغمبر علیه السلام په خپل پتون باندې سر مبارک ولګو او اوده شو لږ ساعت پس هغې سوړه کښې مار و هغه راغې بهر کېده هغې ته پونده لګېدلې وه ابوبکر صدیق مې تک ورکړ تک سره درد راغې ابوبکر صدیق نه خوځېده وایي د الله محبوب آرام کوي خلل پکې را نه شي یو تک بل تک چې دا ډېر زهر یې د خپه کښې ورداخل شو نو د سترګو نه ده ډېره درده اوښکه تلی شوله او هغه د پیغمبر علیه السلام په مخ مبارک تلی شوله چې څاڅکې ور پرېوته نو سترګې وکړل ولې ابوبکره وایي دې سوله کښې شیدې مالی تک راکړه وایي لرکه خپه کړه چې خپی لن کړم مار رابهر شو ابوبکر صدیق کښې د کاڼ ګزار کو چې په سر یې ولي چخلې کړي او پیغمبر علیه السلام وایي مه اگر چې دا مار دې موزر دی خو که قیامت کښې دی وایي چې ته څنګه رحمت للعالمین ته موجود یې زما سره چخنه کېده مار سره یې خبرې اترې وکړې او مار وایي چې مونږ سره پخوا نه دا خبره را رسېدلې ده چې د اخرې زمانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته تشریف را وړي نو زه ستا د دیدن په انتظار دلته کښې ناست وم اوس چې په ما اختر راغې نو دلته را ته د لار بند کړې نو ما مجبوراً تک ورته چې دې ما ته لار پرېږدي چې ستا دیدن وکړم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته په زخم باندې پیغمبر علیه السلام خپلې لاړې مبارکې ولګولې فورا هغه ځای درد قلار شو کافران ښار اوګر او بیدار شو ګېر چاپېره ګوري پیغمبر علیه السلام څه شو هېڅ پته نه لګېږي پر عربو کی ایک قسم خلق کچھ آگئی تب قیافہ شناس ہے قیافہ شناس دا دیر ماہر دی بزمک تکتل اور دخپو نشان بے معلومو دا غین بے معلومات کو ودقا قیافہ شناس دی عربو راوستل اور دا پیغمبر علیہ السلام دا کورا اغزمک تکتل شورو کرن اور روان شو وی دلتے قدم اخیرے دلتے قدم اخیرے دے پا دے قدمونو پا چروانو دا پیغمبر علیہ السلام دا کورنا غار سور کوری اولا شیدو وی قدمونو مبارک تر دے دے کوری را رشیدی لیری اور دا دے دے نا پس پتا نویدی یا خود غار کی نو تلی یا اسمان تخت لیری دغه وخت الله پاک ځکه تل را لېږلي دي او په دې غار خولې کې هغوی اګی واچولې او جولاګي پکې جالې واچولې هغه قیافه شناس چې دا خبر وکړې دې غار ته ننوتلي یا اسمان ته ختلې دي د اسمان د ختلو خو هغوی قایل نو کافرو یا اسمان ته خو ختیلې شي او دې غار ته ننوتې ځکه لرې قیافه شناس وایي تا په عقل دې لعنت شي دا جال خو د دې نه مودې دي چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا جال شوي دي نو دې غار ته چې څوک ننوځي نو دا جال به شمېرې نه اے گورے نا کمتری اجے کیوں لیری دا با ماتے دینا دق وقت ابو بکر سے دے او پیغمبر علیہ السلام دے غار کے ناس تھی ایدہ اللہ محبو بکر یہ خلق قوتا و کتن اس بامن قولی نی پیغمبر علیہ السلام وقت یرے گا ما لا تحزن ان اللہ معنا یرے گا ما اللہ زمن سر لے یو کاثر دق وقت کی چینا تا پرتغاق اقران از دغار پخلی کی نتیازی شورو کی یہ پیغمبر علیہ السلام ہے کہ ترجم من لیدن دبا دلتا نتیازی کرے وی من لوی فقد نصره اللہ فتحقیق سر اللہ امداد کرے در پیغمبر علیہ السلام سر اذ اخرجہ الذین کفرو فکم وقت چی اوی صدی پیغمبر علیہ السلام در اگر خلقو کفرو چی کفرے کرے وی ثانی اسنے نی دویم کس و دے پدوو کے یو پیغمبر علیہ السلام بل ابو بکر سلی اذ ہما فی الغارے پتن وقت دا دوارا پا یو غار کیو غار سور کی اذ یقول لصاحبہی پتن وقت دی پیغمبر علیہ السلام پل صاحب توی صاحب نے مراد تو دی ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت دا قرآن مصابت تی سو کی وی ابو بکر صحابی نرے اصلی کافر لے ادھا قرآن میں انکار ویلا تحزن غم جن کے گما ان اللہ معنا بے شک اللہ زمن لسرارے فانزل اللہ سکینتہ پس اللہ نازل کو تسلیو اطمینان علیہ پیغمبر علیہ السلام مانے وعیدہ بجنود لم تروها او مضبوط و محکم کدل را بجنود پیو لکر بانے لم تروها چتا سنلی دا اغلق کر لرا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى او كلمة او خبر العقل قلت في كفرك لي اغير كتا اغر زولا وكلمة الله هي العليا او كلمة الله خبر الله هي العليا اغطور ترى والله عزيز حكيم الله طاق زبردست وحكمة على لي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين